150 rów na kratach. RRS do 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Piątek, 24 dzień listopada. Tutaj Trójka, Polskie Radio, jest punktualnie 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa usuwanie skutków ostatnich wichur. W niektórych regionach wciąż obowiązują alerty IMGW. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek poinformował, że premier Mateusz Morawiecki w ciągu najbliższych kilku dni zaprezentuje skład rządu, który będzie starał się o wotum zaufania. ORP Sokół dotarł do Muzeum Marynarki Wojennej. Przetransportowanie odbyło się bez większych problemów. Trwa usuwanie skutków wichur, które przeszły nad Polską. Wiatr łamał drzewa i powodował awarie linii energetycznych. Strażacy interweniowali ponad 2000 razy, a o szczegółach Martyna Szymczakowska. Jak powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, najpoważniejsze zgłoszenia dotyczyły uszkodzonych przez silny wiatr budynków. Było 25 uszkodzonych budynków, które strażacy zabezpieczali. Najwięcej w województwie wielkopolskim i śląskim, po 5 tego typu przypadków. Najwięcej pracy mieli strażacy z województw wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że w związku z trudną sytuacją pogodową bez prądu pozostaje ponad 32 tysiące odbiorców. Najwięcej w województwie mazowieckim 7,5 tysiąca, w województwie łódzkim 5 tysięcy i w warmińsko-mazurskim 3400 odbiorców. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wciąż obowiązują w części województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że premier Mateusz Morawiecki w ciągu najbliższych kilku dni zaprezentuje skład nowego rządu. Jak mówił Rafał Bochenek, w Polskim Radiu 24 trwają jeszcze rozmowy dotyczące podziału kompetencji w nowej Radzie Ministrów. Takie rozmowy pan premier prowadzi, zresztą wielokrotnie o tym sam publicznie mówił. Ten rząd jest w tym momencie kompletowany. Dobierane są osoby z uwagi na kompetencje merytoryczne i dopasowywane do poszczególnych działów administracji rządowej i zapewne w ciągu najbliższych kilku dni, bo przecież tego wymagają terminy konstytucyjne, będzie zaprezentowane. Dziś, przypomnijmy, drugi dzień konsultacji politycznych w sprawie koalicji rządowej. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił do siedziby KPRM-u przedstawicieli klubów parlamentarnych do rozmów na temat budowania, jak tłumaczył, koalicji polskich spraw. Przedstawiciele Lewicy i Trzeciej Drogi poinformowali o odrzuceniu zaproszenia. Z premierem mają natomiast rozmawiać politycy Konfederacji. Nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Litwy, oświadczył szef wojska litewskiego, generał Waldemaras Rupšys. Odniósł się w ten sposób do niedawnych słów szefa MSZ-u tego kraju, który powiedział, że Rosji nie da się zatrzymać na Ukrainie. Szef litewskiej dyplomacji oświadczył, że Kreml może podjąć działania militarne przeciwko krajom NATO. Generał Rupšys powiedział, że w ocenie służb wywiadowczych nie ma w tej chwili żadnego bezpośredniego zagrożenia konfliktem zbrojnym lub inwazją na Litwę. Ale jego zdaniem w dalszej perspektywie, czyli w ciągu następnych 5-10 lat, wiele będzie zależało od tego, jak zakończy się wojna na Ukrainie. W opinii litewskiego generała Moskwa nie jest przygotowana, aby zaatakować państwa NATO i nawet nieprzewidywalny Władimir Putin wie, że sojusz dysponuje bronią nuklearną. Dowódca litewskich sił zbrojnych uważa jednak, że Rosja pozostanie zagrożeniem i trzeba spokojnie oraz rozważnie przygotować się na potencjalny konflikt. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Okręt podwodny ORP Sokół wczoraj został przetransportowany do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, a dziś ma być ustawiony w specjalnej niecce przed siedzibą placówki. Od skweru Kościuszki pokonał dystans 800 metrów. Przetransportowanie ważącego 370 ton okrętu podwodnego trwało kilka godzin. Podobny czas zająć ma też operacja ustawienia Sokoła. Teraz czeka nas przystosowanie okrętu do zwiedzania, mówi zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Aleksander Gosk. Oczyszczenie całego wnętrza, bo wiadomo, że on był w warunkach niezbyt higienicznych, że tak powiem, w stoczni, ponieważ tam się toczyły ciężkie demontaże, prace stoczniowe. Następnie opisanie tego wszystkiego, przygotowanie, zakonserwowanie, no i pomalowanie ostatecznie w takich barwach, w jakich ten okręt służył pod polską banderą. Trzeba przywrócić do niemalże sprawności, na przykład kambuz, czyli kuchnię, toalety, te wszystkie elementy, które pozwolą ludziom, którzy będą go zwiedzać, wczuć się w specyficzne służby marynarzy na okrętach podwodnych. Okręt ORP Sokół do zwiedzania dostępny ma być w wakacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Polskie Radio poleca album Maestro Łukasza Borowicza, laureata Nagrody Mediów Publicznych 2022. Nagrania oper Verbum Nobile Stanisława Moniuszki i po raz pierwszy w historii Zemsty za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego, opartej na komedii Aleksandra Fredry. Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kongres 3W. Woda, wodór, węgiel. 27-28 listopada. Warszawa. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Najważniejsze wydarzenie dla innowatorów z Polski i ze świata. Aktualne trendy technologiczne, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking. Światowej sławy eksperci. Profesor Michio Kaku, Andrzej Dragan, Joanna Jurga, Marek Kamiński, Fion Ferreira i wielu innych. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Wejdź do świata 3W. Bo w Media Expert taniej masz. Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Tylko dziś. Superpojemny powerbank 10 000 mAh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 39. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po 11 ruszamy w przeszłość. Trójka i niezła historia. Opowiadają Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 24 listopada 1675 roku papież Klemens X beatyfikował 19 zakonników i księży męczenników z Gorkum. Może przybliżmy wydarzenia, które legły u podstaw decyzji podjętej właśnie przez papieża. Ta decyzja miała miejsce 100 lat po wydarzeniach, o których dzisiaj mówimy. W roku 1572 tak naprawdę Niderlandy, czyli dzisiejsza Holandia i Belgia, stały się obszarem zarzewia wojny religijnej, spowodowanej oczywiście działaniami Marcina Lutra, a przede wszystkim Jana Kalwina. 17 prowincji Niderlandów tak naprawdę zdecydowały się wypowiedzieć posłuszeństwo zwierzchniej władzy hiszpańskiej, rządzonej oczywiście przez Habsburgów. Te wydarzenia, o których dzisiaj mówimy, były taką formą rewanżu wobec działań władz świeckich, ale i kościelnych na terenie Holandii, które cechowała bardzo często w stosunku do innowierców polityka wręcz brutalna. No i w czerwcu reprezentujący ten odłam kalwinistyczny protestanci, których też zwano ikonoklasistami lub też żebrakami, po niderlandzku to są gezowie. To jest też ciekawa historia, ale na to nie mamy teraz czasu. W każdym razie gezowie w czerwcu przejęli część miejscowości i uwięzili tam mieszkających kapłanów, przede wszystkim zakonników. I podczas ich uwięzienia i w trakcie pobytów w więzieniu ci zakonnicy i kapłani, bo to było czwórka księży i kilkunastu zakonników, zostali poddani okrutnym torturom. Mszczono się w ten sposób za działania władz i potem przewieziono ich do innej miejscowości. W trakcie przewożenia pokazywano ich jak zwierzęta w klatkach, pobierając jeszcze za to sowite wynagrodzenie. I w tymże więzieniu kolejnym w miejscowości Briel zostali skazani na karę śmierci, a następnie wszyscy powieszeni. I to miało miejsce 9 lipca w 1573 roku. W sumie zabito 11 franciszkanów, jednego dominikanina, jednego augustianina, czterech księży diecezjalnych i dwóch norbertanów. Niezła historia. No jeszcze chwilkę mamy. Profesor wspomniał nazwę gezów, żebraków. To może pokrótce jeszcze powiedzmy, kim byli. No, gezowie to jest nazwa, którym określa się bojowników o niepodległość Holandii, ale myśląc o bojowników, mam tu na myśli w zasadzie trzy różne wydarzenia w trzech różnych epokach, bo to jest, zaczynając od najmłodszego, to jest okres II wojny światowej, które nie ma bezpośrednio oczywiście dużych związków z tymi gezami, o których dzisiaj mówimy. Okres wojny o niepodległość Niderlandów w wieku XVI. To o nich się mówi jako o patriotach niderlandzkich. Właśnie gezowie, to jest określenie żebraków, przylgnęło do tych wszystkich grup społecznych w zasadzie, które były usadowione w tej hierarchii najniżej, które z kolei stanowiły ten motor napędowy zrywu niepodległościowego, który doprowadził do zrzucenia jarzma hiszpańskiego panowania w Niderlandach. Więc gezowie są takim symbolem niderlandzkiego oporu wobec najeźdźcy, bez względu na to, kim ten najeźdźca mógł być. I oczywiście przede wszystkim zwraca uwagę na fakt ich i religijny charakter, mam to na myśli, głównie mówiąc o tych z XVI wieku gezach. Oczywiście to, co wspomniałem, a mianowicie, że byli to głównie kalwini, chociaż nie wszyscy i nie we wszystkich sferach. Mieli też bardzo taki charakterystyczny znak rozpoznawczy, mianowicie była to miska żebracza, stąd też między innymi nazwa, i moneta zawieszona na szyi. Taki emblemat to był znak rozpoznawczy gezów w tamtym okresie. Bardzo dziękuję i za to dzisiejsze, i za cały ten tydzień naszych spotkań z historią. Profesor Tomasz Gajownik, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał, jak będzie. I nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się.

Świetny fragment 11 albumu R.E.M. z płyty Up w trójce przed momentem Lotus. 17 minut do południa, czyli macie Państwo już tylko 17 minut, by dołożyć i swoje głosy. 20 utworów z numerkami, 13 propozycji. To wszystko na stronie trójki. A lista, bo o niej mowa na antenie, 86 wydanie dziś po 19. Tydzień temu to był debiut na 19. Nowa wersja Karasia i Roguckiego, bo oryginalnie lata 80. połowa grupa Rezerwat, czyli w trójce. Tu i teraz. Zaopiekuj się mną.